achter. Yeah, bij ons met me mee of ik laat je achterlekken. Yeah, yeah. Met z'n allen op de zaal, kom ik echt lang niet aan. We zijn losbandig. Geen regels, geen remmen. Het is erop en veronder. Alles doen, alles mag. De vissa is begonnen. Helemaal cabrio, het dak eraf. Lekker lastig. Yeah, bij ons met me mee of ik laat je achter.